السلام عليكم ورحمة الله. أعضاء الجروب معكم عبد الله خضر عبد الله الأوساوي، مقيم في كانو، من المواليد. طبعا نفس الشخص اللي تقابلت معاه بخصوص موضوع محطات الوقود برضو طلع يعني ثروة علمية، ثروة معرفية. فأنا تكلمت معه على موضوع التجارات يعني بشكل عام، يعني كيف وضعها في هنا في نيجيريا، فأسأله وأعطاني الجواب. السلام عليكم. أمين وعليكم السلام. دام يا ايدي من ما تنبيو كان جدا جمعكم كبام وسبع يعني مهمي ينزو كما مناسو مكركتو اكن قارن كاس وانشي دا كاو كايا دا فد كايا دا ابوبان دا سكيت فيها اتصر نسكيا قارن كاس وانشي اقرمو قباكي اس ايدي نيمي كو ما اس ايدي نيوان دا ان الله يا يدا تك ابوبان دا اكن يما انا سامو سنب انقروري دا داما ba ma sama da irin kaya da ake kawo haka kamar irin na mutanen Saudiya haka. Wai wani irin kaya ne misali, kana iya ba mu misalai da haka daban-daban? Eh gaskiya akwai su sosai, sakamakon ni dan kasuwa ne sosai, muna ganin kayayyakin da ake kawo su wasu sun tsina ma kan abin hawa mota kenan. Ake kama kayan musu ba su dade ba, ka dade ka irin sati 1 2 an biya kudi gaba daya an tura kaya, an tura masu kudi kayan su. Bayan haka kuma muna buƙatar mu a nan jihar Kano. Idan mutum zai kawo mana kaya, muna buƙatar a kawo mana kaya kamar irin su takalmi, takalma, yawa takalma haka na mata da na maza. Bayan shi kuma akwai irin su daddumai haka wanda ake yin sallah da su. Sannan akwai irin carpet haka, akwai wani carpet yawa da Saudiya suke kawo haka irin mai laushi din nan. Kuma bayan shi haka akwai irin siyadi, yadi haka mai kyau irin dan Saudiya haka. Bayan yadi kuma akwai irin wannan kayan da ake kawo irin na dealer haka, gumama haka. Yawa to su ma wayannan kayan suna da bala'in karbuwa a nan. Mu a can a Saudiya muna shi musu malabis musta'mala. Yawa to mu kuma anan kaga muna kiran su da gumama. Sakamakon duk kayan da aka aiki da su ko ba anan bane ba, in dai sun shigo to wannan sunan mu muke ga musu kenan. Kuma abu ne wanda ya kasance a yau idan ka kashi ya dade da yawa a samu sati 1 ko zuwa sati 2 kaya sun kare in Allah ya yarda. To irin nan mutum zai tunani to yaya shigo da kayan, ma'ana tsarin su a airport da ma'aikata da sauransu da wannan tsarin, shin akwai walhalu anan? Gaskiya duk wannan irin abubuwan ba su da walhalu, sakamakon duk abin da za ka yi shi akwai wanda in ka je ka samu ma'aikacin kayan ne gabaki daya. Ko kayan sun zo za a je a biya kuɗin hanya da menene a je a shigo da kaya. Idan aka shigo da kaya za a samu waje a tare su, sannan yawa sannan store ba, sannan za a shiga kasuwa. Shi store in ana haya sa ko lalle sai ka mallaka? Ba dole sai ka mallaka ba, akwai wanda zai iya ɗauka ya baka haya, dan akasari ma da haya ake ansa. Sannan za ka shiga kasuwa ka gaya wa alhaji wanta ga irin kayansa kaza an kawo, yawa ga irin kayansa yawa kaza an kawo. Da yake mu muna tare da masu irin duk siyan irin waɗannan kaya, kuma mun yi magana da su da dama suke cewa inda har za a samu irin wannan international business din to ba ƙaramar riba za a samu a ciki ba. Wasu ma idan kayan ya zo za su baka kafin su ɗibi kaya, za su ɗibi kuɗin rabin kaya su baka, sannan za su ta ma time lokacin da idan ya yi za ka je kan hitukon kuɗi. To ayatan wato kana nufin kamar tsarin supply kenan? Yawwa kamar tsarin supply ba, in dai ka shigo da kayan to in Allah ya yarda duk wani abu da hanya da menene baka da matsala. Akwai tsarin cash irin ka kawo abu nan take a ba a biya ka? Akwai tsarin cash wanda kana kawo shi za a ce ka bada account number a ma transfer kuɗi kawai, sai dai ka zare kuɗi ka tura mai kuɗi. Yes, ko kuma ku da kuka kawo kaya a faɗi a shi lambar account ɗinku a tura muku da kuɗinku. Na gane. To misali yanzu me yasa mutanenmu na nan na Nigeria musamman arewa suke son kayan Larabawa haka, me dalili a ganinka? Ai gaskiya dalili ɗaya ne, sakamakon duk wani kaya da za ka ga Larabi ya kawo maka kaya ne masu kyau, kuma kaya ne masu ƙwari, kuma kaya ne irin wanda ga ba kowane gida ne za ka ga suke da irin wannan kayan ba. Kana magana quality? Yawa suna da quality sosai kayansu. To yanzu misali idan mutum ya zo zai iya zuwa da business kala uku hudu daban-daban ya zo da shi lokaci ɗaya? Idan ma ya fi uku ko hudu, idan ya kai goma mu a nan garin Allah da in ka zo da shi ko ne, akwai wanda kana kai mai neman kayan ma ake yi yanzu a kasuwa babu su, sakamakon sun yi wahala. To misali kai kamar yadda Allah ya hore ma mutanen nan da sanin su, idan ana neman irin kayan da suke tafiya a garin, kana iya ba mu list da tsarin su da komai da komai? Eh gaskiya yanzu ma haka akwai kayan da babu su a nan, kuma ana buƙatar su a cikin kasuwa sosai, dan a yanzu aka kawo su in Allah ya yarda an dade ai kwana uku ko hudu ma wasu sun biya kuɗin su gaba ɗaya in Allah ya yarda an warware. wato kashe akwai kasuwar tana yunwar wasu kaya babu su ai akwai kayan da babu su da dama irin kayan ma da ake bukata akwai irin su takalma haka ɗan India suna ɗaya daga cikin kayan da ake nema a kasuwa an neme su an rasa kuma bayan takalma ɗan India akwai irin su wannan carpet haka na ƙasa wanda gansu anan magarin ba sai wanda wannan yake samun su so amma anan shi kasan duk mai business yana tunanin kwantai misali yuwar abun da dadewar abun da makamancin wannan me bayanin ka a wannan batu eh wannan maganganun da kaga ina ta lissafo maka wayannan kayayyakin sune wanda yanzu kana kawo su in Allah ya da ai wani ma a yau zai dauki kudin ka ya baka wani kuma ya ce maka sai gobe ko jibi ka zo ka anshi kudi ba matsala su dama irin wannan kayan su ake nema sannan kuma idan muka shiga musu da wannan suka ga karasa suka ga yayi suka dauki kudin mu suka ba mu sai kuma mu tambaye su me suke bukata ko kuma duk abin da muka gani ana nema to in Allah da zai mu kokarin mu wannan din sa ko da a ce a Saudiya babu shi to kuna ɗaya daga cikin inda da ku je ko Dubai ko China haka ku yi mana order an aka kawo suka ga kaya su dauki kudi a baku sannan ai wannan me ka sani a tsarin irin kawo kaya daga China zuwa Nigeria abinda na sani gaskiya daga cikin kawo irin kayayyaki haka daga China zuwa Nigeria akasari yanzu ma gaba daya saboda walhalin kaya da ake samu za ga akasari China sun fi ko ina yawan kawo kaya sakamakon ku mutane kamar haka kayan Saudiya ana son su to amma matsalar samun su ne ba karamin ba a kawo su dan idan ka gansu ma a cikin kasuwa irin da daddin nan ne aka kawo to amma inda a ce a yau in Allah da za ka kawo kaya ba ma daga Saudiya ba ko daga China ne ko daga wannan wani ma tunkan ya karaso zaka sayar da shi tun yana jirgi yauwa zaka sayar da shi kawai idan ya zo kawai rarraba za a yi wannan na wajen wane ne eh na wajen wane ne wannan yauwa rarraba su kawai za a yi ka je ka biya kwana ɗaya biyu ka je ka anshi kuɗi idan har matafi ne kai to a raukacin da zaka tafi ma kafin ka tafi an hada ma kuɗin ka an baka san tafi idan kuma ka kasance mazauni ne kai to zaka ba abin kamar kwana 1 2 zuwa 3 nan ma ka hada kudin ka in transfer zaka yi ta banki zaka yi transfer ka je ka mika kowa kudin sa a ƙara kawo maka wasu kaya lokacin da zaku auno kaya to a lokacin zaku sanar da duk wasu abubuwa da ya dace a yi a je a gi a samu waje a ajje kaya ko kuma idan an shigar da shi a kasuwa kowa da kaya sun zo za a zo da mota kowa a rarraba kaya yauwa yauwa dalla dalla kowa za a dauki kudi kaya a bashi to yanzu ED sai tambaya ta karshe dan karin kwace ma lokacin naga za kana so ka tafi abinda nake so in gane yanzu na san ka da La Priti kana da experience kan harkar bankuna kuma a can ana so a gane irin nau'i na bankuna na nan wanda suke kikkiawar ta'amuli da Saudiya kana iya bada shawara anan eh ina bada shawara abinda gaskiya muka fi mu'amala da shi wanda ko daga Saudiya an kira mu muke badawa ko kudi ko wani abu haka banki akwai kamar Facebank eh akwai Fidelity yawa akwai wannan GT Bank yawa sannan akwai wannan Giants Bank eh daman Giants akasari din naku ne wanda yawa na naku ne na can duk akasari duk mutumin da ku huda da shi daga Saudiya akasari ta Giants ake harka da shi dan ma an fiye mu'amala ma ta Giants tura kudi haka ko kuma za a yi magana da wani ko au yawa ko tura yawa duk akasari a Giants ma muke to idi muna godiya insha Allah nan gaba akwai wasu tambayoyi ma wanda za mu iya zuwa da su sai a ci gaba da hakuri da mu insha Allah Allah ya tabbatar da alkhairi amin amin